sevip sensiz olmak ıstıraptır, acıdır. Seni sevip sensiz olmak ıstıraptır, acıdır. Bir bakışın, bir gülüşün gönlümün ilacıdır. Bir bakışın, bir gülüşün gönlümün ilacıdır. Yaralıyım, dertliyim, doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu alemin neresindeyim. Belki bugün, belki yarın bu sevgimi anlarsın. Belki bugün, belki yarın bu sevgimi anlarsın. Pişmanlık duyduğunda sen de böyle yanarsın. Pişmanlık duyduğunda sen de böyle yanarsın. Yaralıyım, dertliyim, doğuştan kederliyim. Öyle başımı yaralıyım, dertliyim, doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu alemin neresindeyim, neresindeyim, neresinde? Yaralıyım.